واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. درې واقعه د داود علیه السلام بیانېږي او په دبانې هم ابتلا ده په باره د شرعي فیصلو کې. دا درې واقعه نه دا د ایوب علیه السلام واقعه بیانېږي او دبانې ابتلا وه په داود علیه السلام باندې ابتلا وه په باره د شرعي فیصلو کې، په سلیمان علیه السلام باندې ابتلا وه په باره د جهاد کې، او په ایوب علیه السلام باندې ابتلا وه په باره د بدن درکی د در مال او درد د بدن فوارکی الله تعالی په تکلیف راوسته. وذکر یاد کا عبدنا بنده زمونږ ایوب علیه السلام اذن ربهم کله چې आवाज وکړ خپل رب ته انی مسنی الشیطان بنسبن بشکا رسول د ماته شیطان بنسبن مرض وعذاب او عذاب تکلیف د ټول کارونو کړه خیر یو کړه شری کړه ایمان یو د کوپری کړه طاعت یو کړه معصیت دې ټول خالق الله تعالی دی. خدا الله تعالی د نیکانو بندګانو صفت داري چې هغه د شر د کار نسبت الله تعالی ته نه کوي بلکې هغه شیطان ته کوي، او یا شیطان ته نسبت په دی وجه باندې شوی دی چې کله دا الله تعالی نیکانو بندګانو ته تکلیف وي نو شیطان په هغه باندې خوشحالیږي، د دې وجه نه هغې ته نسبت شوی. وذکر عبدنا او یاد که بنده زمونږ ایوب علیه السلام اذ نادى ربه کله چې आवाज ورکړ خپل رب ته انی مسنی الشیطان بنسبن یقینا رسول دې ماته شیطان مرض و عذاب او تکلیف را ته رسول دې ارکض برجلک او هضمک په خپل پونده باندې په خپل خپه باندې هذا مغتسل دا زید لمبلو دې بارد یخ و شراب او اوبه دسکلو دې. ایوب علیه السلام تقریبا اتلس کاله مریض دې او ډیر دی سخت تکلیف پی الله تعالی راوسته امتحان او د ابتلا په هغه وخت کې د الله تعالی دین نه پرېخه او د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړې ده، د الله تعالی عبادت وکړې ده، بس خلکو له جوړه شوله. وای دا ایوب علی السلام په بدن کې و چنجي شوی او یو چنجي به چر لري ک نو هغه ته بیا جړل چې کدا ز لري ک مندا بس خوري بیا دا چنجي به مړ شي بیا به واپس په بدن کې کی هو دا ټول اسی بکواسات دی او غلطی خبرې دی. الله تعالی د خپل پیغمبر سره داسې کار نه کوي لکه څنګه چې د خلکو دا کومه خبرې لیکلې دي داسې نو، خو بس الله تعالی په سخ منځته راوستي و او اتلس کاله چیرې هغه مریض و اتلس کاله نو الله تعالی ته وحی وکړه وې دا پوند دي تر واچو د ځمکې دره نو هاذا مغتسلون دغه زید لمبل دی بار دنیا خو شراب او بدی دسکلو او بدی دسکلو داوت الله تعالی علاج خوده او با کلچی ایوب علیه السلام پوند را واچوله نو چینره پیدا شوله نو پاغی کی داود ایوب علیه السلام غسل وک نو دو قسم بیماریانی دی یو چی ظاهری بدن خوگی نو دا غیر پره ها دا مقتصلون دا زید غسل لینو غسل وک ظاهری بدن بری بالکل برابر شی او نوری او با و شراب دسکلو دینو باز که باطنی چې کوم امراض دي نور نو هغه هم ختم شي ردی سره دې سره دا ختم شي. وهبنا له اهله مبصرین لیکلي دي اولاد یا هغه مړه شوي دي او یا تیغه ورک شوي الله تعالی په دغه امتحان نه واستې. وهبنا له اهله او بخ مونږ ته او بخ مونږ د ته اهله کو بال بچ ده و مثلهم او بشان داغي باندې ما هم داغي سره نور رحمتا منا د وجه د مهربانۍ زمونږ نه او ذکر علی اولی الالباب او نصیحت دې لپاره د خالص او عقلونو والو دپاره دا نصیحت دې پرې واقع کړي. وخذ بيدک ضغطاً فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. مفسرین لیکلي دي چې کله ایوب علیه السلام ډیر وخوشو ډیر زیات مریض دی ډیر زیات تکلیف دی پی ابلیس په شکل د انسان باندې راغې په شکل د طبیب باندې راغې او د ایوب علیه السلام بیبی ته ویل خځې ته ویل و استاد مریض علاج به زه وکړم، زه طبیب یمه زه ډاکټر یمه او زه حکیم یمه او ماله به هیڅ قسم اجرت نه راکې ماله مزدوري مه راکوه د دوایې پیسې وغیره درنه نه اخلمه، خو یوه خبره ده یا دا چې زما د زما په تقرب سره به ذبحه کې زما په نوم باندې به ذبحه کې او یا به دا خبره کې چې دا شپاره لتاره کړی دا زما مریض ده دا خبره وکیت زنانه وا سوچ فکر یې ونه ک دا ایوب علیه السلام خوا تراغله او هغه ته دا خبره وکړه وی یو سړی راغله طبيب دی ډاکټر دی ستا علاج کوي خو لیکن هغه وی چې ما په نوم باندې به یو زب های پیس کوره یو ورغمکه والاله یو سیرله ساروی والاله او یا دار چې دا به وی چې تا مر شپاره کړی ده زما په واره کې دا خبره کې هغه طبيب دا ویل ایوب علیه السلام پر خبر باندې ډیر جت خپه شو او دا خبر یو کله و استاد زما سره دومره وخت شوه دي د الله تعالی توحید تاس ذکر دي ته وسم په دی باندې نه پویږي چې دا شیطان دی او تا ته به دې نه دعوت درکړه دي تا خدا خپل خلی کې هغه مجرم نه و زکه چې پاغي باندې عمل خونه دی کړي خو سره په ایوب علی السلام ته داغه خبر او بیان کله خو ایوب علی السلام په دې باندې خپه شو او دا خبر یو ته وکړه وی زبسا زبتا اصل دوری وهمه نو چې یو سړی مجرم نه او اصل دوری توهین او دا ظلم دی او ایوب علیه السلام پرې باندې قسم کړی دی نو کا وحی انانو په قسم کې حانس کیږي بیا نو بیا وسل کی الله تعالی دا غیر پر طریقه او خودله او یو جارو راوخل پغې کې سل ډکی پای کې سل کڼ کې پغې راوخل او اگر خپل بیبی دا راوچو نو ته حانس هم نشولې او په زنانه باندې ظلم زیاته مونږ شو سل دورې خو چې خدای وګاله نو به ختم شوی او کنه وه نو ال دغه تا قسم کړلې الله تعالی او ته دا طریقه خودله خدا او ته شا خودلې وا الله تعالی د دین او ورستو بیا څوک دانش کوله چې دغه سه حلی جوړی کی او ډیره بهترینه خبردار چې دې ته مخرج ویلې شي او دې ته حیله ونه ویلې شي مخرج یعنی طریقه دراوتلو دغه خبرینه طریقه د اسانه او الله تعالی خودله و خوز بیدی که زیغسن او ونی ستا پلاس که زیغسن یو جارو پذرب بیه نووه پاقی بانی بی بیخ پلاولا تحنس او قسم ما ماتوا این ناوجدنا حسابرن یقینا منگا مندلی او دلار دیر سبرناک نیم العبدو دیر جات خبندو انهو اواب یقینا دیور گردیدون که والله تعالی تا اللہ تعالی تی رجوع کولا وذکر عبادنا ابراهیم و عیساق نور انبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیگی درې پیغمبران الله تعالی بیانې په دیو باندې ابتلاءات راغلی خو لیکن هغه اجمالاً بیان شوی دی دغه تفسیر قرآنی کریم کې نور ځایونه کې دغه تفصیلات بیان شوی دي وذکر عبادنا یاد کا بندگان زمونږه ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولی الایدی خاوندان د لاسونو اولی الایدی یو قول مفسرین دار چې اید جمع د ید ده په معنا د لاسونو سره دی مانا سشولا اکثر عملونا پلاسونا با نکی گی دا دیو جنا اید دا پا ذکر شد یا دویم قولن پسرین داره چی اید دا پا مانا دا اید پا مانا دا احسانات و سر پا مانا دا نعمتون و سر نس مانا دا اوکی اولی الایدی خواندان دا طاقت والو خواندان دا لسونو یا اولی الایدی خواندان دا احسانات و دا نعمتونو اللہ تلا پی دیر نعمتون کردیو او دا غسی دیو دا خلق سر دیر احسانات کردیو ول ابصار ابصار دې کې مراد نه بصیرت قلبیت مراد ده یعنی خواندان د علم الله تعالی او تدیر علم ورکړي ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار یقینا غره کړی مونږ دی لره بخالصه په غروالي سره ذکر الدار دې کې په عبارت کې تقدیر دی هي ذکر الدار چې هغه یاداش د کور هغه یاداش د کور رستنیو ځان پرې باندې پوی کوي د دې څه مطلب دی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی غره کړیو اللہ تعالی ول ډیر غره والے ور کړیو ا غره والے سیو هی ذکر الدار چې هغه یادول د کور استنیو بس د درې وړو پیغمبرانو به په هر وخت کې آخرت یادو د غیر پاره به تیاری کو او خلکو ته دعوت ورکاو د قیامت مبارکی قیامت را روان دي خلکو د قیامت عذابونه را روان دي د غیر پاره تیاری وکي د غیر پاره تیاری وکي هی ذکر الدار پخپلم قیامت یادو دا غیر پاره تیاریم کو او نور خلکو ته هم د قیامت مبارک یاره اور کوله یی ذکر دار و انهم یقینن دیو عندنا زمون پنځ باندې لمن المستفین الاخیار دیو دا سپاکله شو خلکونه الاخیار د غور خلکونه دیو د گناهونه نه پاکله شیو او د الله تعالی پنځ باندې غډیر جت ور خلکو و ذکر اسماعیل او یاد ک اسماعیل علی السلام یسع علی السلام او زلکیف علیه صلات و السلام کلو من الاخیار دا و طول دا غور خلکونا دی آیات که اللہ تعالی دره پیغمبران نور بیان کله په دیو باندې ډیر ابتلاءات راغلی. اسماعیل علیه السلام ابتلاءات وګوره او دغه سی یسع د دې تفصیلی حالات هغه الله تعالی ته معلوم دي. او ذلکفل علیه السلام د دې دوه پیغمبرانو تفصیلات په قران کریم کې نه دي ذکر شوی، خو الله تعالی په امتحانات راوستي او دا غی په تفصیلات باندې الله تعالی عالم دی. کل من الاخیار دا ټول د غره خلقونه. هاذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الابواب. مخکې آیتونو کې ابتلاءات د انبیاء علیه السلام بیان شل، اوس د هغې نه وروسته الله تعالی ذکر کوي بشارت اخروی. بشارت به ذکر کیږي تفصیلا بشارت، او د بشارت نه وروسته بیا الله تعالی ذکر کوي تخویفات به ذکر کیږي. هاذا ذکر دغه مخکې چې بیان شو دا خو یو قسم ذکر و، دا یو قسم یادا شو د الله تعالی پیغمبران ذکر شل او په هغې باندې ابتلاءات بیان شل. اوس دا خبره دې نه وروسته دا مؤثره واوره، وإن للمتقين لحسن مآب ويقينا د متقينو پرهیزګاران د پاره لحسن مآب خیسته زیاده ورتلو دي. متقينو د پاره ډیر خیسته زیاده ورتلو دي. جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشواري دي، جنات عدن جنتونه د ذره کېدل دي. مفتحت لهم الابواب پرانستل شوی وي لهم د جنتیانو د پاره الابواب دروازې دغه د مخکینه پرانستل شوی. کله چې د چا یو میلمه راځي عزتمن میلمه نو قربت مخ کی شي او هغه ته دروازې کولاو کی نو بیٹک او دیری دروازې هغه ته کولاو کی نو دا جنتیان د الله تعالی میلمانه دي. نو دیو ته ور مخ کی نه پرانستل شوی دروازې. متکئین فیها تکیا وهن کی وی دیو پاغی کی یدعون فیها بفاکیتن غواړي وی دیو پاغی کی میوی کثیرتن ډیری او شراب او سکل وی پاغی کی او سکل بغیر څه شي دي. نو څلور قسم وری دي په جنت کی د شاودو ولی دي د فیو او دویم پاغی کی را شراب ولی دی، پاغی کی را گبین ولی دی، او پاغی کی خالیسی او بدی دا چا چه کم خوخی بس آغا دسکی و شراب. و عندهم قاصرات الطرفی او دا دیو سر بی آغا بی بیانی چه لندون کی وی بندون کی وی دخپلو نظرونو پخپلو خواندانو بانی اطراب همزولی بی همزولی بی آغا اطراب همزولی بی. پا حدیث کرا غلی دی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دی و در طول عمر با دری درش کاله و در طول جنتیان و عمری دری درش کاله. هازا ما تو عدونا دیو تا ببیلی که دلشی دا آغا دی چی لوز اکلیشی و هازا ما تو عدونا دا آغا دی چی وعده که دلش و الاستاف سره لیوم الحساب دا پار دوره دی دا حساب کتاب. نو بس دا آغا نیمتونه دی چی استاف سره لوز که دلشو این هازا لرزقونا یقینا دا خام خاز منگا رزق دی دا زمنگا بخشش دی مالها من نفاد نشتره دا غیر پر اخلاصی دل دا الله تعالی چې دا کم نعمتونه دی په جنت کې نه داخلاسي گینه. الله تعالی وی چې دا قیامت دوره دی لپاره تاسو لپاره دا تیار کلی شوی. نو بشارت ذکر شو لس امور په بشارت کې دا بیان شو لجنتیانو لپاره. الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د ټولو مؤمنان مسلمانان دغه نصیب کی. هاذا دا خو مخکې بیان شو د متقینو ذکر او سراشه د طاغینو او د طاغوتیانو او د سرکش خلکو حالات اغا الله تعالی بیانې. و ان للطاغین او یقینا د سرکشان د پاره له شر ما بد زیره ورتلو د دې 55 آیات نو اخله تر د 45 نمبر آیات پورې په دې نه آیاتونو کې وس الله تعالی تخویف او خروی بیانې او دا مقابل د بشارت او دا هم مشتمل له پلسو حالات او قبیحو باندې د جهنميان لس بدترین حالات الله تعالی بیان کړی دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان دغه نه بچ ساتي. و ان للطاغین لشر ما ابو یقینا د سرکشان د پاره ډیر بد زیره ورتلو جهنم د بد زیره ورتلو څه شه دي جهنم چې جهنم دې یسلونها دی ورنه اوځي غیتا فویسل میهاد نو ډیر ناکار زید د آرام کولو میهاد ته ویل شوی دی. مخکې تاسو ته بار بار دا ویل شوی دی میهاد ویل کیږي اغه تیار بستر چې د آرام د پاره تیار کلی شوی نو جهنم ته میهاد ویل شوی دی تحکمن او دې ته ویل کیږي استهزاء. الله تعالی پسې مسخره کیا اے جهنمیانو اے سرکشانو اے طاغوتیانو ستاسو د آرام دې تاسو ته معلوم دی چې ستاسو د آرام د پاره اغه تیار کلی شوی دی اغه سره جهنم دی تاسو په جهنم کې. هاذا فلیذوقه نو پس دغه اوسه کې دغه رحمیمن خټ کېدلې او بدی وغساق او وینې زوی دی حمیم خټ کېدلې او بدی وغساق او وینې زوی دی د جهنميانو د بدنونه چې کما ویني بهږي کما نوونه بهږي نو هغه به د جهنميانو سکا کوي هغه به سکلوي د هغې دپاره واخر من شکله ازواج واخر من شکله او نور عذابونه دي من شکله په شان د دغې باندې ازواج قسمه قسم په جهنم کې د دغې نه علاوه نور هم ډېر زیات عذابونه دي او هغه ډېر قسمه قسم دي هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار دی آیاتونو باندې ځان پوه کوي لگ لگ تقدیرات پکې شته دی کله چې هغه ونه وایي نو بیا په دې آیات باندې پوهېږئ نه هذا فوج مقتحم معكم په دې آیاتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي براءت د الیحه او باطلون د عابدانو او د معبودانو په مند کې د هغې براءت بیانېږي دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی تقول الملائکتو وبوئے ملائک هذا فوج مقتحم معكم کله چې د طاغوتیانو مشران طاغوتیان یهود او نصارا کافران او مرتدین هغه به د دې کشران نه مخکې جهنم ته داخل شوي جهنم ته به مخکې تلي بیا چې ردیو دا کم عابدین دي ملائکو به هغه روان کړي جهنم ته به ور داخلی نو کله چې جهنم دروازې ته ور ورسئ نو ملائک به هغه مشرانو طاغوتیانو ته وایي دا ډلم ستاسو خواله راغلله ستاسو هغه شاګردان ستاسو ماموران او ستاسو کشران هغه هم ستاسو خواله راغلل امریکایان به جهنم ته مخکې تلي د پاکستان حکمرانان فوجیان او پولیس دا پسې شا ته ور رواني نو کله چې دا ورشي نو ملائک به وایي د دې طاغوتیانو مشرانو ته به وایي چې دا به هم ستاسو سره یو ځئ نو هغه مشران به وایي چې دوی لپاره خوشحالي نشتهرې دوی خو هم جهنم ته را روان دي دوی هم جهنم ته را روان دي هذا فوج مقتحمون ملائک به وایي چې دا ډله ده مقتحم معکم ورننوځي به ستاسو سره جهنم ته نو دې په عبارت کې تقدیر دی هغه مشران به وایي لا مرحبا بهم نشتهرې خوشحالي د دې کشران دپاره ځکه انهم صالو النار دا علت دی د لا مرحبا دپاره د دې لپاره خوشحالي ولې نشتهرې ځکه دوی ور داخلېدونکي دي ان مصال النار دی ور داخلي کی ورته قالو او بوی دی بلان تم بلکې تاسو را کشران بوی لا مرحبا بكم نشره خوش خوشالي تاسو لپاره دا کشران باغ مشران ته وی چې تاسو لپاره هم خوشالي نشتره انتم قدمتموه لنا انتم تاسو قدمتموه لنا را مخکې کړه دا جهنم زمونږ لپاره دا جهنم خو تاسو مونږ ته را مخکې کړه انتم قدمتموه لنا او دا سیم په سرین لیکری دی انتم قدمتموه دا هو زمیر راجل کوپر تا او دا سی دا راځي د شرک ته معاصی ته نو ترجمه لاسی وکي و بو دا کشران بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بكم نشتره خوشالي تاسو لپاره انتم تاسو قدمتموه را مخکې کړه او دا شرک او کوپر او دا بيدینی لانا مونږ ته دا خطا ویل چې جمعه شهید کړه مسلمان چیرې په شهادت باندې ورسوه دا مسلمان گرفتار کا او دا په امریکایان باندې خرڅ کا دا مشران دا کشران بری مشران ته وای چې ستاسو لپاره دیم خوشحالي نوي ځکه چې دا بيديني تاسو مونږ ته خسته کړی و مونږ ته مراوړاندې کړی و فویسل قرار نو ډیر بد زیدې ده نو ډیر ناکاره زیدې دغه د پاتې کېدلو د اوسېدلو قالو اوبوی دا کشران ربنا ایره به زمونږه من قدم لنا هذا چا چې را مخکې کړی ده مونږ ته دغه بيديني په زید هو عذاب نو زیات کړه هغې در عذاب ضعفن دچن فی النار په اور کې د زوی اپنا مراد صرف دو چند نره بلکې ډیر زیاتواله تی مراد دی الله تعالی مونږ تیرا چا بی دینه کړی او مونږ تیرا دا سرکشی خودلی و او مونږ تیرا جمهوریت او دیموکراسی را خودلی و مونږ ته چا دا فوجی کېدل او دا پولیس کېدل دا مونږ ترا خودلی و چا الله تعالی دا غیر پر عذاب چې نورم زیات کا الله تعالی غیر ته عذاب زیات ورکا فزید هو عذابا الله تعالی زیات کړه غیر پر عذاب زعفن دچن فنار په اور کې وقالو او بو دیو مالنا سو اجر زمونږ د پاره لا نرا چینی نو مونږه رجالن هغه سړی کو نه نعده من الاشرار چی شمار اول به مونږه غره شر نشر والونه وس چری دا طاغوتیان ټول یو ځای شول په جهنم کې نو یو سل د یو بل سره باسه مباحثه کیا نو یار وای په دنیا کې چې مونږه غا چاته شرارتیان ویل شریان خلک متول په سادیان متول تخریب کار او طالبان ورپکی او دغه سید شتګر دا خبره ته مونږ کولې یا راغه خبر جهنم کې نشته لچرتا وقالو او بوی دیو په خپل من کې راک شران او مشران ټول به وي مالا ناسه وجر زمنګ د پر الله نار رجالن چې نه مونږ وي چې نوی نو مونږه غسړی کونه نعده من الاشرار چشمار اول به مونږه غا د شرارتیانو نه اتخذناهم سخريا یا ګرځولې دي مونږه غې لره مسخري کله شوی یا خنیکان خلق مونږ باغې بس مسخري کولې ام زاغت عنهم الابصار او یا کګي شو دي دا غې نسترګې زمونږه یا پر جهنم کې غنشت لري مونږ ته اسی شرارتیان ویل خو لیکنه غ شرارتیان نو اغه خدای الله تعالی دین غوخته د الله تعالی قانون غوخته ام زاغت عنهم الابصار او یا کګي شو دي دا غنستر کې زمونږه یا پر جهنم کې پراته دي خو لیکن په بل ذکرې ان ذالک یقینا دغه الحق دا واقع خبره ده تخاصم اهل النار دا جګړه ده اور والا د یو بل سره بس دغه جګړه کې په جهنم کې او پراته مشران او کشران دا کافرانو توغوتیانو بس دا پر جهنم کې پراته